بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. سورة المائدة کی الاسباب نو چول باب کے سلور مسائلو تحریمات دا اللہ و تحریمات دا عبادو، نیازات دا اللہ و نیازات دا عبادو، دوئم کے امر مصلح مسئلہ صلات و چفغزلو جوہکم ویدیوکم للمرادف، بیادریم کے دول سمایات مثال و پارد ناقضینو دو عدی چوعدی ما تکڑیوی لقد اخذ الله ميثاق الذي بني اسرائيل بیا سلورم باب کی مثال دو متکاسلینو شلم آیاتنا چویز قال موسیٰ لقومه او دا تر ویشتم پوری ہو بیا دو ویشتم نا پل پینزم باب اوی کدری خبری وی ترسلو اختم پوری چې دفاع بخپلہ کوئے ترغیب اعمال صالحوتا فبتغوی لیل وسیلتا او رحمہ نرمی مکوئے پا ظالمہ مجرم باندی فقتوئے دیوما شپگم بیا یو سلو اختم نا اکاون یو پانزو ستم پوری اغی تسلیو مفصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پید اکاون 63 پوری وم باب وغی کے ترک دا موالات یہود نسوارا سر تعلق مسات ہے محبت مسات ہے او درش پیتم نبیان اتم باب و پاوی کے موالات دو علماء سوء سرمکو ہے کداغی عالمانی خودان کے نبچ کے بیانا ہم باو 67 ودر وش پیتم نا شروع شو ترغیب پی تبلیغ یا ایو الرسول بلغ باون دلی لیک باغی کی نمونی ذکر شوید ماون دلہ وقل قل سراج قل يا اهل الكتاب لستم على شيء لقد كفر الذين قالوا هذا ما انزل مثالنا ذكر الله اذا ورسول غالي باخر كي 77 كي قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم خاص خطاب جريته وي جزيات مكه وقبل دين كي نو داغی زجر بیانی او تخویف دنیاوی چې د دې مشران ګوره الله بیا عذاب راوسته خو دې هغه څه عبرت نه اخلي زمرہ رسوائی ولا وکړه خو دې مشران له داود علیہ السلام په وخت کې بیا رستو عیسی علیہ السلام په وخت کې خو دې خپل کفر او شرک نه پریږدي. لعن الذين كفروا بلعنت کلی شوی دی دغا کافران دبنی اسرائیلو علا لسان داود و عیسی ابن مریم پجبا دا داود علیہ السلام او پجبا دا عیسی علیہ السلام دا مریم ذالک بما عصوا و کانو یعتدون دا ذکر چیزی بنا فرمانے کولی او بیا دا حد نہ زیادے دو تو بے نیستا على لسان کې دوه معنی دي، که لسان خپل معنا واغسته شي جبه بیا معنا دی چې يهودو ته داود علیہ السلام خیرې کړې وي چې کله د خالی په ورځ احکار کاو کنه ناغو خیره اکڑی او سوالی اکو چه اللہم ملعنهم و جعلهم آیتا. امام راضی ہوئی چه اللہ تا بی لعنتو کی او داس لعنت چه دا خلقو دا پارے عبرتو گردے چه خلق بیا خبری کی رشادوگان تی نجوڑش او عیسیٰ علیہ السلام په وخت کې خنزیران تی نجور شو چه مای درازل شو اوی اوکوڑا او ایمان را نوڑو رست رازی عیسیٰ علیہ السلام و تخیره اکلی چه اللہم ملعنهم کما لعنتا اصحاب السبت اللہ لعنت پیو که لکه اصحاب السبت باندې چې لعنت کړو. دا دوه قومو کې په دنیا کې رسوا شو، اصحاب السبت او اصحاب المائده. او کله لسان نه معنا مجاز شي نو مراد ته نه کتاب دی بیا چې داود علیه السلام د کتاب نه انکار وکړو. عزیز عیسیٰ علیہ السلام دا کتاب نے انکار کو نحلق شو علی لسان داود عیسیٰ بن مریم کانو لا تناہون عن منکر فعلوه. انا فرمانی داو عیسیانی داو نبی من کل خلق لبدکار ناد گنانا چغیو پکې مبتلا او کوبه عجیب او تصوینا لا تناهونا باب خو تفاعل له او تفاعل په معنا نه سي کې جانبین نه چيو بل وینم نه کو یو به یو تصنوي چمکاو بل بل تصنوي چمکاو نام بالغی ده پار راغلی امرات تینا مجرد لا ينحونا عن المنکر نبای منی کول خلق ده غلط کارنا و ده گنانا و ده بد کارنا فعلوهو چی خلق و بکو دی بو تکاتو نبای منی کول امانا کی روح المانی امانا کی لازمی لا ينتهون من الانتهاء نمانا کی دو دمن کر کارنا کاو بے بس. امام رازوی لا ينها بعضهم بعضا سوک داسیو چیغی با نکل اسوک بابا کی مبتلا و نذیب و تنوی کنا لا ينها بعضهم بعضا وهو الذي علی الجمهور داوی جمهور مانا دا نمداری کوئی فیه دلیل علی ان ترک النهی عن المنکر من العظائم چې زبد کار نه نمنه کول نه نه کول د لوی ګناون نه دی. نمدارک بیا افسوس کوي بیا حسرتن علی المسلمین فی اعراضهم عنه مسلمانان هم کڑای خدا نکی نهی انن منکر نکی پیر سوک بخپل قبر کی سملی لبی سما کانو یفعلون اللہ وی دیر بد دیغا کار چی دیئے کئی ترا کسیرم منهم وینه با تډیر ولرم دی مسلمانانو نا یتولون الذین کفروا مرګرتیا کوي او محبت کوي د کافرانو سره دې تی نه منی کی خا اساسو زله منی په دې صورت کې او مخ کې هم چې لا تکونو کالذین لا تکونو لا تتخذوا اليهود والنصارى منی سه اذیق خپل کار کوي تولونا او مې تولو منکم فإنه منهم لبئس ما قدمت لهم انفسهم ډیر ناکار دی او ډیر بد دی عمل چې مخکې کړی دي تا خپل ځانونو چې محبت دې کافرانو سره او یې سره مرګرتیا دا ولې ډیر بد دی ځکه ان سخط الله علیهم چې الله په دې باندې غصه دی په دې الله غصه کیږي ها چې ته کافر سره ناس ته ولاړه کې ادا غن خوځینه هغه سره خوراک او هغه سره مجلس او بس دومره دې خوخه دی نو ان سخط الله علیهم الله در باندې غصه دی نیری کتنا وفی العذاب هم خالدون او دیو پا عذاب کے ہمیشئی اس وقت طریقہ خی او چل خی چسنگ با کافرون ازان خلاص ہے اگی اڈیر لوی زہر دی جراسیم اللہوی دا خبرو من ہے نخواہ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم کدي خلق یقین کړي په الله باندې چې واحد لا شریک دی او په دې پیغمبر باندې ایمان راوړل چې دا الله پیغمبر دی عظیم الشان د دې تعبیداری په موږ لازم وما انزل اليه او باقي قران چې نازل شوی دتا که فضیل خبرو دی یقین وی کنا متخذوهم اولیاء بے بے چری کافر سر محبت او دوستی نو کولا سوال نا پیدا کی ذکر دی طولو کدا مسلشتا چی کافر استا دشمن دی قرآن کیومشتا حدیث کیومشتا دو ولی بیا دوستی کولا سر متخذوهم اولیاء چری بیننی ولی ناقه خبره چې مونږ وایو د قران نه بیرتواله د نوزکا دا کارونه کیږي ها هر جرم چې بنده کوي نوزکه کوي چې قران نه شاته ورزول ولیکن کثیر منهم فاسقون لیکن ډیر د دینه داسې خلق دی چې د ایمان نه خارج دي او سره دین نه ته مؤمنان وایي ها قرطبی وی خارجون عن الایمان فاسقون معناک اب یاموی مسلمانان آخر کی وطا اللہ اخپل اللہ وطا دشمنان خی چی تخپل دشمن نپی جانے چی وصر ناس دی دشمن سر سوکی نی پل دشمنان پی جانے کنا اول نمبر او دویم نمبر لتجدن شد الناس خامخا اوبممی تو دیر سخ دخلقنا عداوتا پو دشمنے کی للذین آمنو دو مومنانو سر سخ دشمنان دو مومنانو سوک دی الیهود دا دی یهودیان ملیان پا دینی جامع کے پا دینی رنگ کے دشمنی کی سخ ذکر دی کرنا خواه چی پا دی دی چایت بار نشتی کتا دیر خلقو توی چی دا زمون دشمن دوی نا دا دیر خساره دی قرید از اقباد نوی کرنا والذین آشرکو دا دویم نمبر اوا کسان چی شرک کی دا دوی قسم خلق تو مسلمانان و دشمنان دی علماء سو او مشرکان عوام دا بالکل صراحتن دا بداحتن دا نور څوک پنه پوئیږي او څوک چې قران ته ناستي او قران یې په زړه کې نه پوئی کنه چیرې دا خلک ولې حق پرستو سره دښمنی کوي دیو سره څه نقصان کړی دی د دښمنان نه کنه ښه او دوستان یې پکې نشته الله وی دوستان په نسواراو کې اورډل نه هغه یې دوستان پنا سواراو کې چې کوم خلق ایمان راوړل دي ناغي دوستان دي يهودو کې نه ولذ جنن اقربهم مودتان او خامخا وبم می ډیر نږدې ذ خلقنا په محبت کې للذین امنوا المؤمنان سرا سوق دي الذين اكسان قالوا اننا نسارا چغی ځان ته نسوارا وی کنه بدل تمرات کنه هغه مؤمنان دی ښه اسې نسوارا عیسایان نه دی اخو يهود او غي خو یو شی دی په دښمنه کې د مؤمنانو سره خدای چې کوم په نسواراو کې مسلمانان شي ډیر نا یادی ځکه امام بغوی وی لم یرید بهم جميعا نسوارا اللہ مطلب دانے چھو ٹوڑنا سوارا ہے لینم فی عداوتہم للمسلمین کل یہود تیخم پا دشمن ہے کہ یہودوں نے کم نو فعام نیا دی خان سو کیا دی قال قتادتو نزلت فی ناس من اهل الكتاب كانوا على شريعه عيسى او امنوا بالرسول فاصن الله عليه فقبل وقت کې عيسى عليه السلام په دین کلکو بیا چې دا پیغمبر راغنو په زبان دی ایمان راوړو مؤمنان شو نو دا یا دی جدید مسلمانانو سره ډیر سخت دی په محبت کې خا ځان ته نسوارا وای ذالک دا محبت یې ولې ده بین منهم قسیسینا زکه چې بازی پدی کې علما دي خپل دین کې عالمان قسیس حق پرستو ورهمانن او پیرانم پګشت ده چې به وی چې پیران خو دنیا پرست دي نه پانوم لا استکبرون هغه کې لوی نشته کنه عاجزی ده پکې ښه صدا پدې کې ونه ځکه الله صفات کوي او قسیس یې ذکر کو امام راغب وای القسیس العالم العابد من رؤوس النصارى نسواراو کې چې کوم عالم وي او سره د علم نه پکې عمل وي ناغت قسیس وي من رؤوس النسوارا دا پاږي کې سرداران او عزتمن خلق وي نو بیا وي ایمان مدارک چې وفيه دلیل على جلاله العلم دی آیت کی دلیل دی دا علم پا فضیلت او برکت باندی چه علم دیر لوی فضیلت دی وانا العلم انفع شئن علم دیر فیدا من شئن و اهداهو الى الخیر چه علم ینو بسی وی وین کان علم القسیسین دا غی علم دی خیر دی وَإِنْ كَانَ فِي رَاهِبٍ كَذَا غِيْبَ غَرْ رُحْبَانُ وَأَحْبَارُ كِيُمْ لِأَنَّ فِي بَرَاتٌ مِّنَ الْكِبْرِ دی کې عاجزی راځي په علم سره عاجزی راځي وین کان فی نصرانیین وردل ته قران دا دی امت ذکر نه ذکر نو مخکې امتونو ولیکن علم پکیو نو ځکه دوستانه د مؤمنانو سره ډیره مضبوطه ده نو سی قران تعریف کوي دغه مؤمنانو د نسواراو دا او چې د نجاشی د ملک نارغلیو او مسلمانان شیو سره دا غنخه ځکه نبی علیہ السلام مقام عظمه کې هم اتم کال داسې د نبوت وو ابو طالب هم جون دیو نورم هغه تاسو امن حاصل په خپل او دعوت یې په آزاد طریقه باندې چلو عمر ګل ډیر تنګو ځکه مرګره د پاره خدا امن سنو کنه بغیر د ابو بکر نه او داسې کسان پکې نبی علیہ السلام هغه ته وی چې تاسو هجرت وکئ حبش ملک تا ځکه هغه بادشاہ ډیر انصافدار دی او ډیر متحمل دی نا و تاسو له ځای درکې نو اتیا تنا تیار او اميري حضرت جعفر حضرت علي رور جعفر ابن ابي طالب او در طول نمخ کی چروان شئو انو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حبیبی ور سروا حضرت رقیہ نبی علیہ السلام لور ذکر یواز روان شکن چورا سید الحبش ملک تا در نجاشی دلتا مکیوال خبر شو چلتا لانو دی مشوره وکړان یو دوه تنه خاص کړل چالاک وکیلان عبدالله ابن ربیعه او عمر ابن العاص چې هغه اسکه وتله رضی الله عنه شویلې اتحفیه ولا ورکلی هم د نجاشی د پاره هم دغه جرنیلانو دی لاله تحفیه وړي اغه مخکې مخکې په تقسیم کړی زه ته ورسولې بیا نه یاشي ته کې ناستوي چې بادشاہ ستا ملک ته دهشتګر راغلی هلته کې مقام اعظم کې ډېر لوی انتشار جوړ کړی او ستا ملک قرآنی رذیل لري کا واپس یې کا نجاشي وی چې خلق مالی دلې اغه د فساد خلق نه دی زبه راو غوړم تپوس وته نو کومه چې تاسو وایي چې داسی دی داسی دی عیسی علی السلام به عزت کی او غته غلام وای الکه عبد غلام ته وای نو بادشاہ ورپسې خپل استاد ولي کو او صحابه مشوره وکړه خپل مینځ کې چې دعوت قبلو به زوب بادشاہ له خو سبو توایو حضرت جعفر وی چې زوب لولشم امیر یم کنه دا خو د امیر ذمہواری دا حضرت شیخ ویلو چې حضرت جعفر راي صفائی هم دومره نماز کچې نوی نوی راغلی وزان لے خٹی لوٹی کولے زیونے جوڑول وی سو جا میں بدلو ما خلال بشما سار میں مانزت ہم ندی بدلی کلی دا خوی او بندہ دے سخدائی ندی کلی دروازہ کیو دری دوی علا انہ عباد اللہ لحاضرون اللہ بندیان حاضر دی نا دربار کیوی زلزلہ غنت جوڑا شو بادشاہوی چیزا سوک دی استادی وتوی چې دا امرګری چې تاسو ته لګلې و ما نورال کیناستو او نجاشی تینا تا پوزو کو چی داستاو سنگا دین دی چی خلقم ٹولی او بل سر پا دشمنی باندی واچو او شرو نو پسادو نام جوڑ کلو داولی اگو توی بادشاہ مونگ داست خلقو چی مونگ با بوتانو تسجدی کولی مونگ پلولی نا پی جندا مونگ حیا نا پی جندا مونگ تمیل ماو دو کوربا فرق نشکولی مونگ ظلمو نا کول خیانتو نام کول اللہ رحمو که مونگ تیو پیغمبر راو لیگو چیاغ مونگ تا دیر خیستا اصول پیش کلو امرنا به صدق الحدیث مونږ ته وی چې رښتیا وایي او اداء الامانت مونږ ته وی چې ګور امانتونه کې خیانت نه کوي وصله الرحم خپل ولې وساته کټ کوي بهنا وحسن الجواری زګوندی وړ خیال ساته والکف عن المحارم والدماء دیوب المالونو دوینونو بزان ساته دا حرام دی ونهانا عن الفواحش امونگه دا هر بی حیائینا منکلو وقول الزور دروغنا واکل مال الیتیم یتیم دا مال لخوراکنا دابا نخوراک وقذف المحصنات او پاک دامنو خلقو باندی باید تهمت نلگوئی ناری نیو کزنا نی و انا عبداللہ وحده لا شریک لہو امونگ تے حکمو کو چی دا اللہ عبادت بکو خود مخ کے پشاننا ام انسوخ شو دا اللہ عبادت بکو پو وحدانیت سر اغلب شریک نگورو و امرنا بالصلاة والزکاة وصيام دا امون ته حکم کړی چې مونږ به کوي زکات باور کوي روزي باندې سه در دې دین عبادت نن جاشو ته وی چې هل عندکم مما انزل علیکم شیئا تاسو سره دا خپل کتاب سو کلمات شته چې مونږ ته وایي حضرت جعفر کلمہ وی او شوری کلچکا فایا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہو زکریہ چیز عیسیٰ علیہ السلام بیان را گئے چقال انی عبداللہ نیف بکن نجاشی و بکت اساقفتہو نجاشیم رقوان چې خواږه سره چا پیر کم ناشته ځان ته کاپه یې خوي فایلونه یې خيو حتا یغزلت مصاحفهم هغه کاپه ټول لم دې شوي زمره استر ګناوخ کې وبه ټول بیا نجاشی وی چې ولای هاذا وما اتى به عيسى خرج من مشكات واحد دا بیان چې می واورېدو او د عيسى عليه السلام کتابو دا د یو ځای نه راوتی دي یو شی بیا جاسوسان وشړل چلو له ځان سره خپل تحبی واخله دا خلق وې بے ایمان راوڑے پا نبی علیہ السلام باندے و بے خلق را لے گلے ہو نبی علیہ السلام ورطبیا مدینہ کے قرآن رستن آگی علتم دقا سے اجڑن ندوارو لآیات شامل لکھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کله چې دینه سوارا واورې دوه قرآن چې نازل کړی شوی دی پیغمبر ته نو کته وی کنه ترا عیونهم تفیذو من الدمع تابلی دلی سترګی د دې چې رابې دې د اوخ کنه تفیذو فاز یفیذو رابې دو ته ویل شي نو اوخ کې چرابېږي نو د سترګو نه رابېږي کنه لیکن قران قلب کړه دې نو مبالغه دې وځنه نو وی چې سترګې رابې دې د اوخ کنه دې ته قلب وای کنه دې ته ډېره مبالغه وای ښا ادا ولي دومره جړل دا معنا ښا ابن کثیر وی یرید النجاشی واصحابه ابن عباس عن عبداللہ ابن زبیر نزلت هذه الآیت فی النجاشی واصحابه کل آیات دا سی چیز نزول فخاص دوکی شوی خان او سیرت ابن هشام کی ہوئی دامن چه ہوئی فبقا والله النجاشی واصحابه قوم جوړل دا چا پیر ټولو وزیران او مشیران حتى خذلت لحيته غروت ګری لم دیشوي وبقت اساقفته واخذلوا مصائبهم حين سمعوا ما تلا عليه اللهم ولي وجلل مما عرفوا من الحق ذي وجنا جري حق في جند نو حق جسو کو پی جنی نو جاری با اوکی بے ویگی فاواز باتی نراو دی لتی با نٹا کئی غوبل با نجوڑی و چتیگی را خلاسی گی بنا دا برای سور زمر ذالک من الشیطان و ذالک فی اہل البدع دا حق پرستو ځان لشان دے از اگی ځان لشان دے اگی خو مستی کئی وی ال پر آگئے ذکر پیو لگی دا دا پیو لگی دا وی اس پی ندی لگی شیطان پیو لگی دا زکا چوی بی جن دا حق چی قرآنو یقولونا وصوائی پا دعا کی ربنا اے رب زمانگا آمن نامنگا ایمان راوڑو فاکتبنا مع الشاہدین پس اولی کی مونگا دہر زمانے دو موحدین و سرا چگواہی کلی ستا پو وحدانیت باندے میں اللہ مونگ داغی سر اولی کی فاکتبنا مع الشاہدین دیو جن قرطبی ہوئی چدا بیان چوش دو نجاشی او داغی دو مرگرو وی هذی احوال العلماء دا دا هر حق پرستو عالمانو شان لکھا یبکونا ولا یسعقونا جاری فبیوشکی گینا کسا چل پیوشی خوا ولا یسویحونا انچغی وی بل یشهدونا بتصدیق نبی کو کتاب دا گواہی کی چې الله مستاد پیغمبر خبره ومنله هم مستاب کتاب باندې یقین کړی دی شاهدین یو نو موږ د هر زمانه د شاهدین سره ولي کې هم لنا لا نؤمن بالله سدي موږ لرا چې ایمان ونرولو په الله باندې وما جاء انا من الحق او پاغی دین باندی چی منتر او رسی دو چڑیر حق دین دے باللہ باندی عطف دے باللہ وما جاعنا یعنی و بما جاعنا پولی منگ لسا چل لے منگ تا سمشکلات تی چیمان بنا روڑو پا اللہ و پا غزین چراو رسید مونگتا چی حق دیں و نتمعو ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین امونگو امید ساتو چی داخل کی مونگ لرا رب زمونگا دا قوم صالحانو سران دا غیمر گرتی آگوارو و صالحینو دا شہداؤ دا دے دعا اکڑا چی ربنا آمنا فأصابهم اللہ بما قالو پس بدلور کلا اللہ دی لرم ددید دے اقرار پو جبان دے ددید دے شہادت پو جبان دے اگا جنتنا چی بئی گی ولان دے داغینا نہرنا امیشہ بئی پاگی کہ امیشہ وزالکا جزاء المحسنین او دغا بدلا زہر حق پرستو دا که زہر زمانی ہے مجھد اللہ پو احدانیت تے گوائی کڑی کنا دے بدلا دا بما قالو مدارکوی فیہ دلیل علان الاقرار فی الایمان شرطن کما هو مذهب الفقهاء چې تاسو په تصدیق باندې هم کار نکړي اقرار به هم کوي کنه ښا بما قالو د اشاره کې دغه مخ کې اقرار داږي ته چې دې په جلاله ول جنت نور کړو چې مخ کې آمنا وي وذالک جزاء المحسنین دا بدل را دا محسنین و خلقو قرطبیوی ها کزا من اخلص ایمانه و صدق یقینه یکون ثوابه الجنه چیمان خالص کی و اخپل یقین مضبوط کی دا بدل و جنتی کنا او هغه کسان چې کفر کړی دی په ځل کې وکذبوا بآیاتنا او دروغجن کړی آیتونه زمونږه په جبا اولئک اصحاب الجحیم دغه جهنميان دي لسم باب شروع کی او دا خلاصه ده ازمخ کې مزامین او د اول باب تفصیل له چل تیویلو احلت لکم بهیمت الانعام دا انعام طیبات سود پار حلال شو کنن ولی نخوره نزلتتن تعبیر کی پلا تحرمو سرا چگور حلال دی نولی حرام آئے پزان باندی ناقا اول پا تحریماتو دا عبادو باندی رد کئی چزان باندی ام پاک سیدونا حلال سیدونا او د زینت سیزونه د برکت سیزونه حرام کړی دا ولې اول تفصیل کی د محرمات او د عبادت او رد کوي په دې باندې ښا او ډیر یې عام کوي او علت به سره ذکر کی رستو یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم محرام او پزان باندې پاک او حلال هغه سيزونه چې الله ستاسو لپاره حلال کړی او روا کړی دي طیبات کله خوراک سره تعلق امام راضي وي الذي ذات خواږه سيزونه وړیو غبینو حلوا چق بق پسوچو غړو کې سرد بادام او وسکو چوارونه الذي ذات التي تشتهيها النفوس چې نفس صبر نشي کوله ها چې ویوی نه کنه دا ولې په دې پلیټ کې پراته ده تشتهيها النفوس وتميل الى القلوب حضورونه تميلان کم بختو دا ولې نه خره ویدا دا بابا دا کنا خواه وزان حرام کری هغه چې الله حلال کړی ستاسو لپاره قرطبی رد کوي په صوفیاو باندې او قرآن رد کوي پارچا باندې ښا هغه یې قال علماونا هذه الايه وما شابهها دا آیات او چې دغه نور آیاتونه د دې په شان رد على غلات المتزهدين رد وی پاغام خالیانو صوفیانو باندې چې ځان تډیر پاک وي ښا خالیان ولا اهل البتاله من المتصوفين هغه باطل پرست صوفیانو چې غیب حل خدا سيزونه باندې کړی دي چې لکه غره سوچه وړیو نه خوري او د چر ګډو کې ونه خوري او هغه حاج په کې راځي هغه حلوا ونه خوري وای ولي وی بیا به عبادت نشي کول بیا به چې اوسو ټوپونه مې وال نو یې خدای دا وګوره دې زنده دا کم ځای کې وخا ځان دین جوړول دي ته وای شرعوا لهم من الدين ما لم يعظم به الله ته په خلق بن کړیو دا مخرا او ساده غونتی کمزورې ریمنه جامع غنده قیمتي جامع ما غنده چې په زر روپے غز می وا ولې سچې دا خوده سده پار نازل کړی رستوي خدا دا عام دی پاک آغا حلال آغا چلا روا کری دیستا سو دپارا ولا تا تدو زیاده مکوه لکد یهودو لا تغلو مانا چاگیم دا سپا دین که زن حلال و حرام کریو تاسو مکوه بیشک اللہ محبت نکی دو زیاده که انکو سرام نو سبل ترب بیانی چلا تو حرمو سمانا دا وکلو او خریب مما رزقکم اللہ بعضی اگا چه اللہ تاسو لرزق در کرده حلالا چه حلالی پرده مال نی طیبا نو صفا و ستری مردار نی پلیت نی اگه نظان ساته خواه مدارک ذکر کئی چه داخو نبی علیہ السلام پخپل خوڑلی دی رویہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یاکل الدجاجا چرګډو کې خړلې ښا والفالوذا او لوې خړلې د فالوذا به او توی هغه وخت کې سو وړیو چینیو اولو پنیرو دګړ سیدونه به یو ځای کړو وکانا یعجبه الحلوا والعسل او د نبی علیہ السلام با خوک شی خوخو اگبین حلوا مانا خوک شی کجورا چینی دا سیدون دیتن حلوا جوڑا کرا حلوا خوک شی تاوی دی خوک شی بے خوخو بس او بیاوی عن تاووس قال سمعت ابن عباس حضرت طاووس وی جما د خپل استاد ناوریدلی ابن عباس نه یقولو جوابه کل ما شئتا په دې پاکو سيزونو کې چې زه خو خینو اخره چې سار شو یا ما خام شو تاوی چرنن مې د غتل کی دو کته دي شاجی چوک نه کباب راوړا کل ما شئتا تاسو لوی خونه دا چې څه دی خوخی نا او وقت تاسی او اغنده چې کما کپڑا و جامع دی خوخی تر را روان ها خو خیال ساتا چې کم شئ من دی نا آغا واورا ما اختعتا اسنتین چې د دو سیدون نزان ساتی الصرفا والمخیلا الصرف والمخيله د اسراف نه او د لوی نه د نوازان ساتي تکبر نه کبر نه وزان ساتي دا د وسې دونه دا پایل وکه انور چې سخره او صابون دی نو کاه الصرف اسراف اسراف اسراف دې ته وی چې اسی واخلیو درځي له ورکه چې بیا لول شي وګور راګور یره دا خدا ما چې د سویا سره نه جوړ کړی وګور دې ګروته وګور دې پلان لري کا ما له بل جوړ کا یسړی دا خو اسراف دی په خامو شینانو په کوته وی جوړولې هغه اسراف نه کاو کنه ها صرف دې به مطلب چې بدن پړ شي پردرا شي ستر را شي او د الله د نعمت شکریا ادا کو دا مطلب ها دا مې وی خوښ نشو دا سم نه ویو دا ټوکې مې خوښ نشو نو چې خوښ نه نو نو مخ کې بده ناغست کنه دا وته اسراف کې چې بل چاله ورکا او دا مې نه دا خوښه نه نه نبی صلی الله علیه و عادت تا چې د خوراک کم شی وي په طبیعت نو نه به خورو او چرې دا نو ویل چې دا مې نه دی خوښ دا خنه دی دې کې دا چللې دا و نه وي مخره بس هغه کوم کا الهیه کې براشي اسراف کې براشي قبر بوشي دین وې ځان ساتي عبد الله ابن عباس رضی الله خوراغا چې الله تاسو لري رزق تر کړي چې حلالم وي او پاکم وي او یریږي د الله ذات نه چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړل لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم تاسوګن مسلې ورپسې شروع کړه دا ولې دا ځکه ډیر خلقی چې غي سوګن کړي چې دا شی به نه خورما وګورو او اسی سوگن کرده سالت بد شویده نو سوگن سلا خوری خو بس می خوره کنا نوی دا چر نخوره ما ولی یر دی مالی دلی و داسی خراب شی خوڑو نو نا دکی پروت تی عجیب اس با طبیعت تیزی خلقو ها کمزور او دا جاما ناچو ما چو ما کل آچو لیدنو پا بدن که می مرض پیدا شویده دا پا ما خان رازی پا سوگن تینو کنو اللہوی گورا سوگن مات کا کفارور کا دا اللہ حلال محرام وا پاک شے محرام ننی سے اللہ تاسو لران پاک خطا و قسم نستاسو چتا دا پتہ نی پا یو خبر کلکی او سوگن پکے او غلطی گی ارسوک دا توی چی گورا تا ته پته نشته دی تا ته علم نشته دی او ته سوګن کې نو دا خطا سوګن دی پدې دی الله نه نیسی نبی کفاره شته ولیکن یواخذکم بما عقدتم الايمان لیکن نیسی تاسو پاره چې قص کړی تاسو داږي سوګن غنو چې قسم په خوله زړونه سوګن کوي کنه عقدتم الايمان او بیا دې مات کو چې ماته نه کې هویس نشته بس خو چې ماته کو نو فقفاره تو ایت معاشرت مساکین کفاره داږي تو امر کول دی لسو مسکینانو لا دو وخته مروج تو عام دروازه دغه دی کنه سارو ماقام کرماو ماقام لسو تن لا تو امر کول نو پدې بل دیر تاوان کو نا من اوسط ما تطعمون اهلیکم درمیان اغا چه سنگا خوروه ورکوه خپل اهل تا روزانه چه کور کسا پخوه او خوره اسکه و دغا سی باقی لسو تن لو مفی دانه چه تزان لطالو پیتی او سبزی مبزی او غیل چرگ لال که نا همی الوانه خو ندی من اوسط ما تطعمون اهلیکم خواه نو اوسط کې بندته حواله شو خبره چې فکر کوا اجتهاد کوا قیاس کوا الله تعالی اختیار درکوم ولی اوسط بده معلومه یې کنه د تبوه کیږي نه نه وحی کوي و دی که اشاره شو چه اللہ دیر کارونا زبنده عقل تپریخی دی دی اقل نوست کار ناخلی او کس و تومیا دلسو تنو جامع جوڑا مروج چه دو دی هر زمانه کی او اخ که با کمیس او لنگو ادی وقتی خو معلوم دی ارس او تحریر رقبت یا زاد ولد غلام وینزی مطلق که مسلمان یا که کافر دا کفاری مخی مخی لازم دی پا بنده باندی چه وسی کی گی هم دا توعام هم دا جامع او هم دا غلام داد فمن لم یجد سوک چه نمومی طاقت دا دغی مخی کفارو فسیام و سلاست ایام لازم دی پا دبانده دری روز روجی پی در پی متتابعات ور سر دی پا قول دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی منسوخ التلاوت تی احکم اشتا ذالک کفارت ایمانکم دا مخی چه بیان شوان سلور وارا سیدو نخواه که اطعام شو کسوت شو تحریر شو چه دغا خودی او سلاستا یامن دا دو کمزوری سلی کفارت چه اغدا نمو منو بیاو دا کفارت دا قسمون استاسو اذا حلفتم کلی جتاسو قسمون نکلی و بیاو مات کلی حلفتم و حنستم نو دی که سانتیا شتا دی مطلب داری که او سڑی زان لداغس یواز دی کلالا ناغوی زبسو کوما زان لنشم پخولی نو لسو تانولا نو حساب کتاب دیو کی چپاگی سمرا خرچ کی گی نو آغا دیور کی اطعام عشرت مساکین یعنی مانانو غریبانو لا دا با داغی نلا خیز کچی دا غیبه دا خوراک دومره ضرورت نئی بل با پی راغلی کنا باڑا با کرای با سر نئی کنا دا با دا غیبه پی دغا ضرورت حلش دا ام پا کشتا دا چه او سڑی وی چیرا پا دوڑای خودو را نلگی کٹیر لگی نیو ضرور روپای دی پیو لگی او دی جوڑو تا پوس کوما چپلسو جوړو باندې سور لګی تاسو یو کنا اساس سلورو پینځو ته خبر ورسیدا ودا ور کومه اواس مشته دي طاقت مشته دي چې ډیر ثواب میوشي دا ور کی فمن تتو اخرن په هر کفاره کې دا اجازه شته کنه ها خرست ونه راځي نو خلق خرست راځي داسې چې به خلق دي خو طاقت به یې چه لستن آغا لسو رضی امارو لیشی اجوڑی امار کو لیشی خمال ور سرشتے اجی تپوس کی استانا نظر بداوئی چرا دا کفارو دا پارا سورو جی دی ویغستا دا پارا ندی کنخا اگر دا چا دا پار ری چی دا طاقت نکی ستا طاقت کی انت درو جی تپوس سلک ہے او چه فمال لم یجیدی اتا خواجیدی فاقد نی دا خود فاقد دا پارا روجیدی نو دا واجد دا پارا خود ندی کنخا ادیب ادی اخری خبر لرازی دین دم را کمزور شخا دین ندی کمزور خودی و تا دیر کمزور شخا وحفظو ایمانکم زان ساته دا سوگندنونا چه حق نشیده کولی نو بس دیل مانا نی چه سوگندو که عرستو بیادی موار نی یو دامانا دا یا وحفظو ایمانکم حفاظتو که دا پلو سوگندو نو چه کفاری ایور کوئی دیرو تبا که مرگ راشی او کفاری نی ورکلی نو وصیت بکی کن اکوی نکنو زبیا عرص چه کیگی نو خواه کذالک یبین اللہ لکم آیاتیم دغسی دا اللہ شان دے چی بیانی تاستا یا تو نخپل لعلکم تشکرون دید پارا چی دا اللہ بندگیو کے پسی طریقہ بان ولی په صحیح طریقه سره نشي کول سوچ قران دې ویلې یبینو اخر د سوره النساء کې نو ویلي چې یبین الله لكم ان تذلوا وکذالک یبین الله لكم آیات. تحریمات د عباد او ذکر شو ها د احلت لكم بهیمه الانعام وزاحت سمرو کو تفصیل شو کنه ها نوس وضاحت کی داغی نیازاتو چنم ال یا ایو اللذین آمنو انم الخمر والمیسرو امخ کیوی جو وضاغی وضاحت کی سبک نیازات تغیر اللہ دی سبک تحریمات او داغ آخری آیاتو پا حق دا شرابو او دا جوارے کی چیزی که قطعن حکمو شو او حرام شو ابدی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر والمیسر بیشکا دا شراب چی دی او جواری چی دا والانصاب دا بوتان اسنام مانا کئی پلیو تا انصاب وی زکر دیو درولی شوی چی دلرے نئے خلق وی نی او منارہ پی جوڑ شوی درگاہ پی جوڑ شوی گمبت پی جوڑ شوی دا ټول پان صاحب کې راضی خان چې په کوم زیارت باندې سي آبادی شوه دي کا ګمبت ته کا مناره دا او کا جنډه دا دي تان صاحب کانم اعلان سوبین یو فزون خلق وتلګیا منډي وي پوي وي ول ازلام او تقسیم کول په غشو باندې دا ټول ریچسون پلیت کارونه دي من عمل شیطان او دا شیطان وسوسې دي او دا شیطان تزیینه او تسویله به زاوی وي دا خلق ته خسته کړی دي نو او خلق به دا سه اخته کړل کنه توبه چې هغه چې روډه تاجت نشتا دا بوتلې مو تلې پکار دي من عمل شیطان فجتنبو زنت نو ساته الله امر کوي لعلکم تفلحون یقینا کامیاب بشه کامیابی په دې کې ده رجسونی وتوي من عمل شیطانی وتوي فجتنبو حکم یو کو ورپسې سلورم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء بیشک اراده لري شیطان چوغور دي تاسو مېن کې دښمنۍ او بل سره او بغض او ذلونو بغض او حسد په الخمر او المیسر په سبب د دې جرا شراب او د جوارې سره د دې په ځبان دي کولی په ځان نه پويږي نو تشکانزل یو بلتا دین دښمنۍ نه جوړيږي او دا غصی پا جوار ہے کہ اغا بدی رضی او اغا فحش کلام چدا غین او خلق من شوئے دے او فینزم ویسدکم عن الذکر اللہ وعن الصلاة او دا شیطان تاسو منی کئی او بندیم دا اللہ دا ذکرنا دا اللہ نم کو نرازی پا خلیبان کله بانګویل شي کارڅو کی راغي نا هغه به زه راځي او سپګې سپورې وکي او منه کی خاطا سو زمان زنو معنی صلات بانګویل شي او مون خوشي او دی قسنا سي شطرنج کوي نو فسرین ټول پکې رااله او ان نردو او شطرنجو دا څومره چې لبی دي جواره ها کګټا بيدات پکې یې کني تردی پوری چی دان دو الکانو دا لبی مبی دا کولو سرا دا غزانو سرا دا بیلو روز دیسو دنو سرا دیم پا کرا وستی دی ذکر دا بازی خبر اغیل شامل لی کنا چو ایسود دکو آن ذکر اللہ وان السلا چکم ماشوم پا دغی مبتلا اینا سبق ویلی شی او جیبون ڈکڑی نمانزل لرازی نسبق لرازی نو دا قسم جرمونه خو په ټولو کې شته کنه. فهل انتم منتهون د زور کلمه ده، ځکه یو سړی ته وایي چې نه منې کېږي وسم نه منې کېږي الله وي. فهل انتم منتهون نو نه تاسو دې نه منې کېدونکي. وی حضرت عمر وی چې انتهینا انتهینا الله منش بس چتاو نو منیشو بیا وینه کو نو بیا وسکو فاتیع الله واتیع الرسول واحذروا. تاسو خو الله دې له پیدا کړی ښا الله تابعداري کوي د الله حکم منه د الله بندگی کوي او تابعداري کوي د دې پیغمبر داغه دا غډیر خیسته او سنتو چې تاسو ته راوړي دنیا ته ډیر د عزت او د برکت او د حیا یو سنت ښا وحذروا او ځان بچ کې د غیظ مخالفت نه. فین تولیتم که تاسو مخ واړو او نه تیار دي تا فعلمون پوشه انما علی رسولنا البلاغ المبین چې بشک زمون په دې پیغمبر باندې صرف او صرف رسول دی ښکارا باز بلغ ما انزل الیک ته ته خدا ویلی شی وی دی ښا ان علیک الا البلاغ طبعا صرف زموارد دغه چې ورسه ښا انور تپوس بلاوی د دینه کومه نو مسله ذکر شو تحریمات او نیازات یې دواړه ذکر که انصاب پکې عمرالو نو زور پسې ذکر کې دې مناسبو چې هغه خلق مؤمنان مسلمانان صحابه کرام چې غیر شراب او د حرمت نمخ کې مخ کې ملشوي دي او شراب به په ګډه کیو نو چې دا غیبه سو چل کې زمون خو به پریدو توبه وو باسو او دعاګانې وکاو عبادتونه وکاو سوال وکاو چې الله مونږ ته مخ کني معاف کړي نو چې کوم خلق د دغه نه محروم شوی نو چې دا غیبه صحال نو آیت راغی دا غیدو معافی دا پارا چکورا غیب وقت که حکم نو دا حرمتو آگی گنانگار ندی قرآن خملو تا ندی راغلی جواندو تا راغلی دی اجی کم لشوی دی آخو بختور دی لیسا علی اللذین آمنو نشتے پاگا کسانو چیمان راوڑے ہو عاملوا الصالحات او نیک نیک عملونه کړی دي منځونه روزي او جهادونه او حجونه کړی دي شراب هم سره سکلی دي نونیشته په دې باندې سګونه فيما تعمو په حق زاغي سيزونو کې چاغي خړلې دي او شراب هم سکلی د جواره اعمال به هم خړلې یا نور داسې محرمات نغي باندې ګنا نشته ها ها گناہ پاغی باندی پسکی پدی کی چکا چر شرک کڑی ناو پخوامن شروع کنا غیل اجوان دیو دقس ایک نور محرمات پردی مالی خوڑلی داغی او پی دقس ایک ظلمونه کړی قتلونه کړی هغه پی اچې د دغه نظام ساتلې کنه نو د دې ګنا په نشته الله وي ښا ازامت تقو کله چې وی په خپل وخت کې ځان بچ کړو د شرک نه ایمان راوړې په الله باندې په توحید سره او عمل کړو صالح په سنت دا پاري دا ګنا نشته ښا ثم اتقوا او بیا یو معنا ځان بچ کړو د حرام او محرماتونو چې الله حرام کړی کنه دبل مسلمان مال او دبل مسلمان وینا او دبل مسلمان عزت او حیا چې دا غینه ځان ساتلی د پردو مالونو نه او امنو ایمان راوړي داغی پا تحریم باندی چی دا حرام دی کنسا سمت تقو او بیزان ساتلی دو سغائر اونا وڑو گناہون اونا و احسنو و یوبل سر احسان کلی دیت عمال صالح ہوئی کنسا نو کدا اغی سر طول خبرو لگی دا مانا دا اغی حالی خوا او کنه دی جواندو سره هم تعلق نو خاصان ده چلاوی پاغی باندیس گناه نشتا ده اگه وقت که حکم نو راغلی ها وست دا پار دا خبر ده چکم جواندی دی وست او دیم کلی دی کنه دا دی چه اگه خوڑل سکل پخوا کلی دی شرابونه او جواره کلی دی سیکلی دی او جواندی دی وست نو دیتا هم دا حکم ده چلیس علیکم جنان فی ما تعیمو اگر چی سوم کلی اگر ختم دی و اذا متقاو دامان کلی اچی دیوست زان بچ کئی دا شرکنا ایمان روڑی پا اللہ باندی و عملونا که نیک پسنت سم متقاو او زان ساتی دا شرابو دا جوارین ایمان روڑی پا اللہ باندی ایمان روڑی دا دی پا حرمت سم متقاو او بیا هم ځان ساتي د انصاب او ازلام او د ټول نمن شوی دي کنه وا احسن او د خلق سره احسان کوي چې دام ډیر لوی طاعت ته ځان له سکه چې بل سره احسان کوي ښا د دې لپاره چې الله ما ته معافي وکي او بهشکه الله محبت کوي د احسان کوونکو سره تفصیل کوي دا هغه جمله چې غیر محل الصيد چلاویلو غره احکام حرام کړی دی لږ وخت کې خاص وخت کې وانتم حرم تاسو په احرام کې خنور تفصیل خنو کنه نزل ته دا غي تفصیل شروع کوم چې احکام کم احکام دي او کچره دی او سړی نه احکام نقصان وشي نو څه چل وکي او د وچې او د لمدې فرښتې کې نشته دا ټول تفصيلات ذکر دي یا ایو الذین آمنو ایمان والو لیبلونکم الله بشهم من الصید خامخا امتحان کې الله پتا سبحان دی په یو معمولی شي سره چې غخکار دې سوید سوید خوخکار ته وي مصدر نو ټیک ده دغه مفسرین خامخا دلنه تنګي نو وي مسویدو چکم شیخ کار کلی شوی خواه سواد یسویدو مسوید مفول بهی دی دقا واد خواه اسیم پا ذهن کی دقای خواه دا سیخ کار تنالو ویدی کم ورما حکم چی دمرا آسان دی پنیولو که چی رسی اغی تلاسو نستاسو او کلاس نرسی نورما حکم نیزی استاسو دا په حدیبیه کې ډیرو ښا حدیبیه کې چې دی راګیر شيو کنه او ناشنا زه او شار زه او ټول د ګډو بيزو د سارانه اوسو ادبار سنگا او د دې بادشاہي او پکه ښا انا غیبا ته دینه چا پیره ګرځیدو په لاسو یې نیوښو په نېزو یې والو شو خو په احرام کې وکړنه حکم او چې غواړي خبردار لاسوان چوي ها تاسو په احرام کې احکارونه کوي پرې ما حکم ولې دې کې علت توغورا دې کې د الله سه حکمت ته ليعلم الله من يخافه بالغيب الله خلق تحيج وګورا زمانه سوکي ريږي علي دلې نیمه لذلی نیما او دمر را نه یریږي چې خیر لکی چې دا سو یې میونی وي او روته مې کړې او ټیکې مې ته نه جوړې کړې خو ول نشي لاس کولې ولې الله نه یری چې الله مې ویني هغه بار دي ته ایمان ویل شي کنه ها چې د زړه تقاضا نشي پورا کولې په لغه خواه نشي پورا کولې اختیار ته الله غسته دی استا اختیار نشته خان چې زه تاسو هم نه وبکه چې په لیعلم سمانا چه اخکارا کی اللہ خلقتا اگر تخواست اخکارا دا او جدا کی اللہ کسان چه ریگی داغنا پغیبا چه اگر مومنان دیم فمن اعتدا بعد ذالکا فلو عذاب علیم اگر سوک چه دیاتے کی پس دینا او پہ احرام کے دے اخکار کی نو دے پارا عذاب دے دردناک یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ایمان والو مقتل و اخکار فدا سے حال کے جتازو پہ احرام کیے وانتم حرم جمع دا حرام دا او حرام اغسلتوی چی حرامی تغلی تازو پہ احرام کیے یو یا کپہ احرام کنے خزمک دا حرام دا نوم تاسو باند اخکار حرام دا په د ډیرونو په کې غلطه شوې ځکه دا لوم به زلو او غي خواداتو نغي به یېرو چیرې دا مونږ په احرام کیو تخکار به وکړو امن قتله منکم متعمدا او چا چې قتل کو خکار په تاسو کې قصدن وګوره هغه کې قصدن او خطا ان یو شی دی کچا قصدن قتل کو نوم دارستو کفاره پی راضی او کچا خطا ان خطا ان دا مطلب چې التفار شیو کنا نو یو سړی لیندراه کا غشه پکې کې خود چر دا شرمخ دی دیو لما دا دې دا لومبړه یو چې گزارو کنه سویو لګي نوم دې په کفاره ورکې خو متعمدن زکه ذکر کړی چې نزول د آیات چې په کوم واقعې کې شیو نو هغه سړی قصدن قتل کړو ها کله کله دی و جن متعمدن را هغه چا چې قتل کړ احکار پتا سو کې متعمدن فقصر مدارک داسې وی ښا وینما شرط التعمد فی الآیه معنا محظورات الاحرام یستوی فیه العمد والخطا دوڑا با کیاو شئی دیکھا لینا مورد الآیتی فی مانا تعمد نزول چکی دو نمحل دو نزول یہ تعمد نزکے وی اس با پدبان دی جرمانا را دی فجزاؤن مثل ما قتلا من النعم داو خبر دے من قتلہو دے پارا اگا متضمن شرطو اگا جزاؤو کفاظ کر آلے اگا جزاؤن فصل کے جزاؤو تنوین عوض دے مضاف اللے یا دا زان لم ابتداو خبر دی فعلیه جزاؤن پدبان دی سزا را لے تا بہتر را اگا سزا سزا دے بدل لے مثل ما قتل من النعمیم اگا مثل بی داغی چی دا قتل کردے دے دی جانورو نا کاری سی دونو نا خوا داغی مثل بار کئی نو مثل نو دا عامو ایمو دا قول لے چی مثل سی ویتا اسے وجلی دا نتبا بیزا ورکی اهلی چې کوم خلق ساتي کنه دا غي مثال شو تا ساره نه ګډه نو دا ګډه باور کې خلق جي ساتي او تا بقري وحشي ځنګلي غوا نو دا غوا باور کې دا غي مثال لیکنه ټول ښه واستا خو خد بیا کدا روانه بیت الله تا او قربان کوي نو هم چکم دیو مند او کوي چیر دا پدی خوشکی گنا خو خرص بے کما پیسے وا جزان لور کما خوا پاگی کی راضی چی ساروی پنکی او دیما بو حنیفہ قول اللہ دی چی دا مثل نمرات قیمت تے قیمتو زکا قرآن وی زوی عدل منکم دوتن و خیار انصاف دار پکاری نا خودیل پکار دی چی قیمت واشی کنخا په مثلی سوری کې خو ضرورت نشته دی مشرانو ته، مثلی معنوي کې ضرورت ته قیمت کنا په کوم شی وجه له داغي قیمت بواچی چر څومره پیسې پرالي نو پاغي با بیا ګډه بيزا یا غټ شي اړو کې شي واخلي نو حرام ته حرام کې به قرباني کینو. دا ځکه به تر دا چې د مثلی معنوي ارشي له ورځه د هر شي قیمت شته خو د هر شي مثل مونږ سره نشته او چې سو یې وجهله نو مونږ سره په کور کې داغه مثل شته نه، خامخا به داغه قیمت اچول شي نو په د باندې سزا دا مثل داغه چې د قتل کړي دي من النعم یا دا مثل بیان دی، دا مثل بسی من النعم دا اغا نور ایموی خواه همونگوایی دا دا ما قتل بیان دی مرا نزدی ندا که آپا لی بودی ما قتل سشی دی من النعم دا اغا سویدو دا اغا خکار چی دکر دی دا اغی مثل یحکمو بی زواد لیم من کم فیصل بکی فدیبان دی دوین صاحب دارستا سنا نوچه فیصلو کیو شی معلوم شی واخلی نو حدیم بالغ الکعبتی دا با قربانی شی چه رسی با کعبیتا کعبہ کسو کلالا کئی کعبہ خواکوٹی تا وی کنا نوی پتاو لگی دا چه اللہ دی طول حرم لا دا کعبی پشان تیزت ور کردی خوا طول حرم تا کعبہ ہوئی نو ته د کعبه او د حرم دیو جز فرح نه کوي چې کعبه کعبه دا او حرم حرم دی نه. دا وی ابو بکر جساس کا چې نما اوریزه بالکعبه کل الحرم ها کعبه نمرات طول حرم دی لان الذبح والنحر لا يقعان في الكعبه کعبه کې څوک لالي کوي نهر او ذبح خواږي کې نه کیږي ولا عندها ناقص رخواکي وهذا يدل على ان الحرم كله بمنزله الكعبه في الحرمه. دا ته معلومه شو نه قرآن د مسائل کتاب دی، قرآن د استنباط او د اجتهاد کتاب دی، هر خبره باندې معلوميږي ښا اشارتن او دلالتن او هو کچری داس کوي چې قرباني په ناخلي شرف دي نکی قرباني دا هله کې پیسې دي نو او کفاره دنیا به کفاره جوړ کی توام مساکینا چې توام د مسکینانو دي او باور چې ير دي سور سور مسکینان په دې مړیږي ناغه وخت کې مسکینان په پیسې کې به څومره دمړیو او دمړی به څومره کار کېدو ته نو یو یو انا یو یو دوانیزو یو یو سلورانیزو هغه ډېر خلک مړی دو نو حساب کتاب به وکړو نو هر یو مسکین له به پورا پورا کفاره ورکړه لکه اوس چې څوک 70 او څوک 80 روپے دی وخت نو به چار څومره مساکین په مړیګل داږي توام بشي اوس یو سړی دی هغه ما سره هو هیڅ نشته خانو ته دی لمړه نه وی چې ښکار دی قتل کو او پیسې سره نشته واچوې قیمت چې دی سوره قیمت کیږي چې قیمت واچو نو پینځه سوه یادول ها د دې پینځه سنو نه سوره کفاره جوړیږي سوره فدیه جوړیږي ولکه کم از کم پینځه هوتین جوړیږي کنه یا شپکت نه جوړیږي د وشپګ ورځې روزي نسی وسو د هرې کفاره په یواز کې یو روزه او عدل ذالک یا برابر د دغه کفارو او فدیو سیامن روجینی ولدی مافقی ہے نا وینا کنا چې بیا دا کار نکی چه بیا یاد ساتی لیزوق و بال امری چه وسکی سزا دخپل عمل دولی دا اللہ پا حرم کی تصرف کو دستا دا بابا حرم خونه دی دا زیارتو داو دا اللہ حرم دی و تا پا کی زیارتی ہو کنو نزک اللہ سزا درکی خام خواہ ندی کی اختیار ثابت شخا کدغه پیسو باندې ساروی اخلي هم کدغه پیسو باندې طعام ورکی مساکین لهم کپدغه باندې داغي مو ایوازو روجی نسی چې وسره نشتا دا ټول په دې کفاره کې را لخوا وما ذکر فی هذه الآیت من الهدی والإطعام والصیام فهو على التخیر دې کې دې بندل اختیار دی لأن او ذکر او لفظ راغلی او کنا یقتضی ذالک تخیر واری نخوا تا دی ابن عباس قول لی دعاتوان حسن بصری او دی ابراہیم نخعی وهو قول اصحابنا ابو بکر جساسوی عف اللہ عما سلب الله معافی کړی دا هغه سوچ مخ کې تیر شوی دی ډیر کارونه به خلکو کړی ښا په حکم نو نو بس الله معاف کړنو ښا ومن عاد هغه سوچ چې اوس بیا بیا راګرځیو د حرم خیال نه ساتي او کارونه به کوي فینتقم الله منه الله بعضنا بدل اخلی ولي دا هغه حرم دی کنه هغه خپل حرم تپوس کوي کنه ښا انتقام به نه اخلي الله عزیز ذو انتقام زکا چې الله زور اورځي او انتقام واستون کې وحل لكم صيد البحر دا د لمدي خبره کې د دریاب او د سمندر حلال کړی شوی ستاسو د پاره ښکار د دریاب اگر که تاسو احرام تړلی په احرام کې حج روان یا عمره روان یې او بحری سفری بری خو په خوانو دا هوائی بحری او تاسو سمندر کې ښکارو کنو خیر دی دغه معنی نشته دی ښا نو ښکاروم ساو د پاره حلال دی دو اوبو ښکارغه ته وی چې تاول سو منسوبه جوړ کړی ښا یا د سره کوانډینو پاغې دیونه یا د سره جالینو پاغې دیونه ساسباب د سره یې راګیر دی کراټینګ دی کو نو دې تاسو یې دوی ښا وتعامو متعلکم یو تعام د سمندر دی نا خو استاد لپاره پیدا ده چې به د کلاو نه به د اسبابونه به د ستلینه ستاله ستراغه هغه څه شي دی اج سمندر را ورزولي ایرا ورزولي وچتا نو بس هغه خو ملمستیه ده لوکړه و تعاموهو ایا پا سمندر کی پروتی دکا سی مل پروتی نو اغا هم تالی تیار یخیو کنا اغا ملمستیه ده خواه نغی تی تعاموهو ویلی تعامو متعلکم پا دی اضافت کی فقها و داویلی دی چه هر مئی یادی بل سنا مونگا نور نمانو خواه امام شافعی اوغی خوئی چه بس مئی نکار شیو خوچه در امن دراویستن اخرائی کنا اوغی عام اخلی تد اوغی مذب دیکنا مونگ صرف مئی یادو حوت قرآن دائی پزائی ذکر کری تو عاموهو کدائی شاردہ چه دی تا مل امون تو که بار پروتو که پوبو کې پروتو نو چې د موت سبب معلومی دا معنی اضافت لپاره تعریف راځي کنه چې سبب د موت یې معلومی یا چا د وایې چولې و ها تا دیو جن مړ شو ها یا جاز والد چرته په کوند باندې ها نه خبرګشته دی او دیو جن مړ دی سبب معلوم دی ها یا ګټه کین خطه بیا هم سبب معلوم دی او یاتنا دریاب لړ په مخه اده پرې خوځو پوجا پات شو نو مې پوجا نټینګي نو بیا هم سبب معلوم دی دا ټول په توامه کې راځي خداسي یو مې چې پروتو او بو کې ایس پته نه لګی دا نه د دوايې نه د زخم ایس نه نو اذا مخره دي ته توافي ويخه سبب نه دی معلوم توامه کې ناراضي کذریاب تاله مې مستیا کړې و خو سوچل و پکې وکنه په جنشته پکې نه مې خوراغه ته توافي ويخه پلی صفت لگی ای که بیمار شوی اتی اوخر ای بیماری تا تا راشی شد اللہ اقبل بنده ساتی که نخوا ده هر تک او مل مستیاد دی سمندر تو آمهو متعلکم دستاو ده پار نفع دام او پیدا دام ولی سیاراو ده پار ده قافلیم قافل ده صحابو رات لکن دری سو کسان اویس شیو سرنو نو سمندر مئی را غردولیو عمبر دا ٹولو کی غٹ مئی یا اکلو ولا یوکلو ویدام دی نو با دیو تکین استو یومی آشو یومی آش کی صرف داغی او چجا خالی کلا چجا کگا غجی غی خالی کلا او عبید الله ابن جراح چو هغه وی یو قول داد چی هغه چجای داسې پزمکه باندې ودرول لکه دغه په شکل کنه د پل او لاندې تنا تیر شو سو کوی په اسور شو او لاندې تنا تیر شو په هغه سر نه لګیدو ابیت نظام لازان سرغو خمرا وڑی و نبی علیہ السلام لہ او خوڑا نو یومی اشوتا دی رو خوا او دیر زبردست صحتو پکی خوا ادیب مولانو عبیدتیانو پخاوی چمئی دمن نسیواشی نامردار دی پیت خوبا دمن ندیر سیواشوی تا دا منونو خبر دا چاوی لو خواه فحرم علیکم سید البری ما دمتم حرمان حرام کرشوی تاسو باندی اخکار دا وچی سوچی تاسو پی حرام کی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون و یریگی دا اللہ غزاتنا چیغت برا جمع کرشن نیازات اللہ چمخ کی ویلو لا تحلو شعائر اللہ ولا شعر الحرام دا اللہ دا نم سیدونا دا عزت سیدونا دا غی خیال ساتے چال اللہ الکعبت البیت الحراما گردولی دا اللہ دی کعبی لرا کور دا عزت نو قیاما للناس دا بحال شی بیانو پدا سی حال کی چی دا دا خلق دا پارا سبب د ژوند د معیشت کله لناس نمراد عرب شنو هغه کې خوشک نشته ها چېږي خدغه بیت الله ته ناس دي ها مالونه راضی د چاپیره دنیا نه قسمه قسم نعمتونه او غیه خوري خدغه لپاره خود قیام اندخه او که جعل الله الكعبة البيت الحرام طول موصوف او صفت شي او مفعول اول شي ګرځول د الله دی کعبه لرا چې کور د عزت ته سو قیامن دا مفعول ثاني شي قیامن للناس پایداری د پاره د خلقو حضرت شیخ معنا کولا پایداری په دې سره د خلقو ژوند دی دغه سی او شهر الحرام میاش د عزتم زکاری کې امانی ورکړې دي نو بیا سبب د ژوند شو ول هدیان او دغه قربانې چې را لېګل شوی حرم ته ول قلايدا هغه چې منل شوی د الله په نوم باندې امیل والا ذل قلايد امیل نو تا جوړ شوی دا ټول د خلقو لپاره سبب دي ذالک لتعلمو علت بیا ذکر کو چې دا الله ځکه د عزت ګرځولې دي او د حرمت او تاسو یې مې نکړی دې دینه چې پویا شي ان الله یعلم چې بشک الله پویږي ما په سماواته او ما په ارضو پاغه سوچ په اسمانو کې دی او پاغه سوچ په زمکو کې دی تاسو باندې امتحان کوي چې کته زما په حرم کې غلط حرکت کوي نو زه دې وینم غواړي زما د نظر نه او د علم نه بار نه ښه وان الله بكل شيء عليم الله پر سبحان دی پویږي علم پوښن الله شدید العقاب چې بشک الله سخ عذاب ورکوونکې او بشک الله بخشش کوونکې دی مهربان شدید العقاب لمن انکر اعرض او غفور رحیم دی لمن آمنا ما علی الرسول الا البلاغ نشته په دې پیغمبر بل سوزی مواری مگر رسول هغه ته د اختیارات نشته هغه چا نه نه خبر چې چا نقصان وکړو کارو کو کار سی وکړو هغه دغه سره کار دی چې البلاغ الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون الله پویږي پازو چې تاسو ښکارا کوي او تاسو پټ کوي بغیر د الله نه په دې باندې بل څوک نه پویږي دا معنا ما علی الرسول الیس له الهدایت هغه چاته دغه هدایت نشي کولی او توفیق توفیق چاله نشي ورکولی ولا الثواب انما علی البلاغ او باندې صرف دقه زمواري ده ذکر وشم یو په لاد محرمات او د الله بل په لاد محرمات او د عباد یو په لاد نیازات الله چې هغه پاک دي د عزت دي او بل په لاد نیازات او د عباد او چې هغه پلید دي قل لا یستوی الخبیث والطیب او آیا چې ندی برابر پلید سی زونه چې حرام دي او پاک سی زونه چې حلال دي دغه سی ندی برابر د شرک عقیده الخبیث او د توحید عقیده الطیب ندی برابر عمل د بدعت او د رسم و رواج او عمل د سنت الخبیث والطیب او تفصیل به بیا رازی سورۃ نور کې ولو عجبک کثرۃ الخبیث اگر که خوشالی تعالی رائے بندہ ډیر زیات خبیث او پلید سیزونه او حرام سیزونه ځکه چې هر ځای کې ګور نو بس دغه خبیث سیزونه دي نو ښه هر ځای کې نظر د غیر الله دی شکرانی دی او نظرانی دی دیگون دی چاولی دی هر اروز او ڈک ڈک گاڑی رازی کل یو سیٹ خیرات کلی کل ابل خیرات کلی ابل سوک نشتا خیرات خوارو بدلغ درگاہ کی دیا گن خلق نو چه تو گورن تب حیران شی چیر دی تب سوک لٹین گئی خلق و تا دی رشوی دی کنخا د خرچو نه ځان خلاص کړی دی د خزو د خپل ماشومان او بال بچ نه ځان خلاص کړی دی او ځان نه درګه کې ملنګ جوړ کړی دی خخوري اس کی په لواجب کثرت الخبیث انو دا معنا کوي قرطبی وای لا تغترو بکثرت الخبیث په دې مدو کا کیږي چې دا خوارځه کې دا دینو سنبت نچار دے پیخی ندا سیدو ندی کنا دین ازان سبرول خوٹیر کران دی یوا دوی مولا بی کسرت المبتلین یو پا دی امتو کا کی گا چی باتل پرس پشاند ماشو میگو دی وکتا تا دو کوئی چو گورا دی پل سمر خلق دے اکثریت تے ناغوی چی نا پا کسرت دا مبتلین و مدوکا کیگا فی کل عصر و دہرن دا پارا زمانہ کی دا غصی معاشی میں کی خواہ دا ذکر کئی او داغی پا کارونو داغی پا شرکونو داغی پا دیمتو ککی گا ذکر دا پا دین کی دلیل نہ دیکھا من کثرت الکفار والمال الحرام وقلت المومنین والمال الحلال کافران دیر دی پدرنگو او حرام دیر دی او مومنانم لگ دی او حلال سیدونم لگ دی نتا پا دیمتو ککی گا خواہ اگر که خوشحالی تاثرہ ڈیروالی دی پلیتی سدنو فتق اللہ و یرگید اللہ نایاو للعلباب اے قلمن دولا لکم تفلحون یقنن تاثب کامیاب شین کور پاول لسورت کی چدا مسئلہ بیان شوکا نا خو تفصیلا حلا حرمت او بیعوی چالی اوم اکملت لکم دینکم آتممت علی نو اغی سوالو کو یسالونک ماذا احل لهم چه حلال پکیوم وای کنه کم کم دی حالته مسله د احکار ذکر کړه و دلته بیا احتمالو چه سن بیا سوک سوالو کی چه دماغ کې هټول حرام او خبيث او داس دونه بیان شو نو حلال پکې الله حکم وکي ايو الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ایمان والاو سوال مکوئے دبی فیدی سی دنو عن اشیاء دبی فیدی سی دنو چنبا کس فیدینو ان تبدلکم کو کارشی تاستا جواب داغی تسوکم نغم جنبا ام کی خفا بے بیا خوا بی فیدی سوال کی خود اغیی کا نخوا سکر حدیث کی رازی نبی علیہ السلام یو ذر راغی منبر توخو تو اوی چی سلو عنی سوال کوئی چی سوال کوئی ناقا خودو دین سوال با مطلبو تو مسئلی سوال با نیو سڑے پاسی دوغو توی چی من ابی زمان پلار سوکو نبی علیہ السلام ابو کا حضافہ تا پلار حضافہ نو خلق یو بل توقات ولی دا غب لار خو بل سوکو خلق با وطنو ما غستکنا بیا چی کور تراغی نو مور وطا زورنی رتنی اکڑی چیز دیو شرمولو بل تا پوسکم وی این ابی زمان پلار مل دی چا وکم دی نبی علیہ السلام وی چې والدی و والدو کافن ناری زما استا یو حال لے استا پلارم پور کے زما پلارم نسیوتی رحمت اللہ علیہ پتی بد کرن لی ناغوی چنا نبی علیہ السلام مور او پلار اللہ جو انذکر معجزتا ناغی ایمان روڑو ناغی جنت تتلی بس وی تبا خبر ان هم خود نخبر دیکی توقف دیخا نبی آبا سلی دا غصه اونو خپا با اونو علیکا سلی بیزای تپوس کے دا غصه نبی علیہ السلام یوزل اعلانو کن چی ایو الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجو اللہ تاسو باندی حج فرض کردی نو حج کوئے من استطوائی لی سبیلہ یو تن پاسی دو چه اقرا ابن حابس یابل نغوی چه علی کل عامن ام لعامن آحازا ار کال بابا منگ حج پرس کی گی لکد روجی چه میاش رازی نو روجہ رازی چه ده حج میاش رازی نو پار چن نبی علیہ السلام وی نانا ولو قلت نعم لوجبت ورک ما ویلی وی چاور کال بیکوین واجب شیبو ولما استطعتم اتا سو پٹولو مرکن شیکولی نوار کالو بیا سنگا نو بس دا بی فیدیس والی پیغمبر یو خبرو کی نو بس خاموشی کوا خوا پاغبانی ممخ کی کیا کن سوالو نمکوی دا سیزنو بی فیدی کخکارشی تاو تا جواب داغی نو غم جن باوم کی فینتت علوانها او کخام خاصوال کوئی دا داغی بے فیدی خبرو حین او نزل القرآنو کلچی قرآن نازلو لشی تب دلکم نو جواب برازی چی وحی جاری کنا نو جواب رازی اب اللہ وانا اللہ بچکڑی اید دی سوالونو نا چی مکوائے مکوائے اللہ بخشش کون کدی او دیر صبرناک قد سالا قوم من قبلکم یقیناً سوال کلو ددا سی بے فیدی خبرو یو قوم مخ کستا سنا سماز بہو بیا کافرین اب یو گردی دی پاگی باندی پخپل کافران تکدی صورت کی چرازی مائدہ والا خلقا چې عیسی علیہ السلام ته وی تخپل رب ته وای چې موږ له اسمان نه دسترخوان را کوز کی نو چې را کوز کو نو څه چلو شو اصبحوا بها کافرین دغه سي صالح علیہ السلام قوم ویلو چې موږ له معجزہ چې الله ول پیدا کړ نو هغه ول سبب د عذاب شو کنه چرته ومن له ها دا ډیر سوالونه ها هر قسم توالوت پوخ کې خلق پیغمبر ته مونږه امیر مقرر کا چې مونږه جهاد کوو او ته ګورا معلوم خلق یې جهاد نشي کولای هغه وینا خامخ چې فرس شپینو تولوا الا قليلا منهم ټول انکار وکړ بیاو ګرځیل پاره باندې انکار کوونکی او یا کفر کوونکی په سبب داغه کافران شو تفصیل کوي داغه جو حلت لكم بهیمۃ الانعام یا ما جعل الله من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام الا ندی مقرر کړي پتا سبحان دې دا شکرانه او نظرانه نبحیرا چې مشرکان وبا یا اوخا یا بلی او ساروی چې لنګ بو او بچی به پیدا شو نو غوږ به ول سری کو ای به دینو پهنا خلې دا زمونږ د تواغی تو پنوم دی بحیرا به او تری صاحب به هغه توی چې یو سړی سو مطلب به حاصل شو سارمان به پوره شو د مرض نه به خوشو د سفر نه به واپس شو یا نور سو نو په خپل مال کې به یو ساروی خوخ کو چې دا د پلانې په نوم دا د هغه منظوره ده صاحب ده ګرځي به وسویله به هغه وا چې یو اوخه به وای بل او یو ځل بلنګ شوانو دو بچی به برق راوړ او مادی مادی ها اور غمه خیس خی به راوړ بیا بل نمبر کې خیس خی بیا بل نمبر هغه ودا خواجی بسې تا وړه برکت دې وصل چې ګورم په در په داسې لنګونو وکړو بربره دا او دواله مادی راوړې بس دا مونږ خپل توغی ته په نوم کړه ولا حام او خبو چې داغه بل څه زامن پیدا شو لسخان او غیبه د بار ولو شو په وباس د تاسو سموای زامن را رسیدلې په دبا سوړلی نه کوي د باندې ویس نه کوي حام او کده د هر چا په فصل کې او په غله کې او په شکرای کې خلکې هو دا نو څوک به منې کوي نه د حامید کنا موږ هوې ده په نگہبانې کې یو خو کې ځان لا خدای ښه دا سلور وړ مشرکانو نظرانې وي ښا د خپل توغی ته په نوم باندې نو محرمات ته هم نیازات دي ځکه اخر کې ذکر کړل دا خلل ندی مقرر کړی پتا سو لیکن هغه کسان چې کافرانو او مشرکان دي جوړي بالله باندې دروغ چوي دي کې ثواب دي او اکثر د دین نه پويږي عقل پکې نشته ځکه توحید خو په عقل باندې ذکی او دي کې عقل نشته نو اکثرهم لا يعقلون دی باندې اشکال لري چې مشرکان خو ټول لا يعقلون دي او دلته قران وی چې اکثر پکې لا يعقلون دي نو سبا کې عقل مندوم شته امام رازی وی چې اے اتباعهم اکثرهم لا يعقلون فيتبعونهم مشران خطول بے عقل دی چې دا سیزونه جوړ کړی د ځان نه دا مشرانو کار دی او دا کشران چې دین اکثر به کې پاغي پسې ځکه چې بے عقل دی او صدا سي چې غي خيار دی نو یو پسې نزي ښا دا تقسیم په اتباعو کې دی پیدا قیل لهم کل چویل شدیتا تعالی و راشه الى امان ذل اللہ اگه قرآن تا چه اللہ نازل کرده ویل الرسول و راشه پیغمبرتا قالون وائدی حسبنا ما وجدنا علی آبانا زمونگ دا پار کافی دی اگه طریقی چه مونگا منتی دی پاگی پل مشران زمونگا قرآن تا جت نشتا نو اللہ رد کئی چلے چې مشران خو مشران وې کنه دغه پیغمبران یا صحابه کرام یا حق پرست عالمان ټیک ده لیکن ساسو پلاران اوی کې خودین نو اوی کې عقل نو ناری و تابعدار لایق نه دي کنه اولو کانا با مگر کو مشران د دې لا علمون شین چنه په دې په شی باندې په شی باندې نه پوي ده دا وسوسه مونږ لیدلې دي مشران چاغي په شی نه پات ها ډاکټر نه به ګولې راوړل پالتا نه په دغه کې باندې او شاته نری ونتي دغه یې پاره به وباسي نه غي به یې چول کړه چول کہہ رہا ہے دا خوڑی رکھ لکھتا نظر باردگانی بیرائستا یہ دا خود ہے بندہ آسان کار دے خود تبی پوانشوی لا یعلمون شین و لا یحتدون او ناغی پا دن کے لارمون تیوا ہدایت ور سرنو نظر سے مشران لائق دا تابدارے نہیں چطا پی قرآن و سنت پری دے دے ٹولو پی پریخی دے خوا په دا ګودړو باندې قران او سنت یې موږ مشران او داسې خلکو یا ایو الذین آمنو ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو باندې ساتل د خپل ورونو لا یذرکم من ضل اذا اهتدیتم نقصان درنه کی تاسو له هغه سو کو چې ګمراه شوی دی کل جتا سو ہدایت حاصل کو ایت دماغ کی سر لگی خلق طول پا باو اجدادو پس روان شو اللہ و توی سکوئے دبل پتیلو کی زان لہ سوزوئے پریدے مشران علیکم انفسکم تخپل زان غمو کے تاو داغی پو جن خلاسے دیشے انرالی گیرے دیشے ارسلے پخپل عمل باندې راګیری ها لازم دی پتا سبان دی حفاظت د خپل ځانونو لا یذرکم من ضل نقصان در نگی تاسو لا دغه په مشران آبا او اجداد چې گمراه شوی وو تاسو چری پسې ده خو جوړ لري سره پاسینو اذا ته دیتم کله چې تاسو شکر دی هدایت اومند قران او واوري دو پیغمبرو پولیسو نو وسکه چې پاغي پس روان دي د خپل ځان حفاظت وکه ها او ځان غي سره مهاله کوي دا معنا عبد الله ابن مبارک ویلو جهازه او کذو آیتن فل امر بالمعروف والنهی عن المنکر دا په هغه آیاتونو کې ډېر قوي آیات دي چې کومه کې راځي چې خلق امر بالمعروف کوي نه عن المنکر کوي. او د آیات معنا دا سم کوي چې علیکم انفسکم، بس خپل ځان بچ کې نو نور خلق بخپل کار کوي. دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلو چنکم تقرؤون ذی الآیات، تاسو دا آیات لولې کنا سورۃ المائدہ کې، وتتأولونها بغیر تاویل، امانه غلطه کوي چې خپل ځان بچ کول پکار دي. ایما د نبی صلی الله علیه وسلم ناوری دلیو چنن الناس اذا راوا المنکر بین ظهرانهم، کله چې خلق ویني په خپل چې ناروا کیږي ادي ویني، فلم یاخذوا علی یدهم، او دې دا خلق لاس نه نیسی منکیه نه، نو یوشکو ای عمهم الله بعذاب، الله پټول عذاب راولی و چې علماء دا پکټول سو دي. نبی دا مطلب دې چاله کوم ان بزکم، تاسو باندې خپل ورونو مسلمانانو حفاظت لازم دی. نو آیات دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پاره ده. او بکر جساسم یو من الاهتداء اتباع امر الله فی انفسنا و فی غیرنا، پخپل بم په عمل کو نور خلق ته به موایو. فلا دلاله فیها اذن على سقوط فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. دا چا ویلو چې دې کوي چې پرې د امر بالمعروف نه خپل ځان او ساته. دا زه بیا وی اذا تديتم بالقيام بفرض بفرض الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر، وی کما قال صدیق، اغا حدیث نے اشارہ او صرف ایو حدیث راغلے دے دا ابو سالبے خوشنی، ابو سالبے خوشنی رضی اللہ عنہ چی اغوی چی نبی علیہ السلام ویلیو چی زارا ایتم شحم مطاعن، وهوى متبعن، ودنيا موسرتن، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. کله چې داسې زمانہ راشي چې خلق ټول بخیلان شي و بخل پس روان شي، حرس واخلی او د هوا و خواهشات و تابیداری شروع کی، و دنیا موسرتن او دنیا پرس شی، بس دنیا غواری پیسہ غواری، او ارسل پخپل رائے باندے عمل کئی چیز ما دا رائے دا. وی فعالے کا بی خاصت نفس کا بی ازانو ساتا بس خاص، و دع امر العامتی اواخ نه راغله خان، اواخ لا نه راغله چرایش نو ټیک ده بیا دا معنا کو خان. دا که سیمان ځل کې ټول چلانه بول عزت وي، باطل پرس او گمراه خلق لګیا دي او کوششونه کوي د کفر د پاره د بی دینه د پاره، او سمره سمره سې دنیا راستي دي ستاسو د مسلمانانو په دې ملک کې شماره سینما دا او کلب دے او سٹوڈی اپ دے او وغیر دا گندونے دا ناغی دم را کوشش کئی اتاسو غلی ناسی ہیں علیکم انفسکم تدی خپلونو حفاظتو قیدی دا قرآن او سنت او رسو ہیں تاسو اگا اسباب استعمال کئے چی دا قرآن داغی کورنو تننو دی ار وقت داغی پو غگونو کی بنگی گی نن سعودی دا انتظام کردے کنا چه هر زیت قرآن رسول هر زیت جگو الله مرجعكم الله تستصرات الذي جميعا لطولو فينبئكم خبر بكتاسو بما كنتم تعملون فاعمل چتاسو کاو. اخر کې د مثال په تور ذکر کړي اورد د شرک کوي بل قسم چې سوګن به په الله باندې کوي بل چانا من حلف بغیر الله فقط اشرک. سوګن کې عزت او عظمت ته چې څه جانم اخلي استاد فضل کې دا ډیر لوی قدر او احترام دی کنه هغه الله دی کنه نو بالله والله دا سوګن دی ها اجه بل په نوم یې کې چې وا جبريل او میکائیل دا غي فضل کې دا غي استا عزت ته او د خپل پیرانو په نوم باندې دا شرک دی کنه د باغی واقعیا ذکر کوي یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو شهادت بینکم گواہی پمین ستاسو کې مرتنه قسم دې خو شهادت او تویلې ځکه چې اکثر خلق په قسم کې اشهد وي ښا خو دی وجنا قسم ته نوم د شهادت کې خو دی شي گواہی او سوګن ستاسو پمین کې دا حضره حدکم الموت کله چې حاضر شي او تاسو ستاسو د مرګ حین الوصیت اسنان په وخت د وصیت کې دو تنه پکار دي دو تنه زواد لمنکم چې انصافداري انصافداري په تاسو کې مسلمانان او آخران من غیرکم یا که مسلمانان نه کافرانی دو تنه د يهودو نه د عیسایانو نه ځکه د مال مسله ده نو په دې کې داوی گواهی معتبر ده. آیات کې بیا تلمیح ده یو خاص واقعا چې یو مسلمان او دوه عیسایان دی په سفر کې مرګر شو چې حج لتلو کار پلتلو دا مسلمان بیمار شو ډیر سخت او بزان پوه شو دې دوه مرګرو ته وی عادي او یو بلو تمیم وکړه مړ شو نو زما دا سامان به مدینه کې زما وارثانو خپلوار له اورسوي دا و ما سره ډیر احسانی خدا کار یو کې ز خپل سامان ټول فارس یې جوړ کو چې دادی دادی دادی فارس جوړ هغه پټ چرته بکی کې هو دا پټ بس هغه مړ شو دې دواړو مرګرو فاول هغه سامان ولټاو چې څه دغه هغه پکشته کنيشته کړه په هغه کې یو پیاله و د سونی و ډیره قیمتي هغه ته نډړی تکړه انور سامان یو تړو ګون هغه را اوره سودا خپلوانو ته په مدینه کې او ولې ورکو دا وی وسه شک ما کراغلی نو دې دواړو ته سوګن دونو کړو چې مونږ په مال او په دولت باندې د خوده دین پرې دوه دروغ بوایو دا بوایو دا وای هغه مطمئن کړو وزیران چلته کې وی کاغذ کوته نو وی کاغذ کې فارسو نو پیاله پکې نو نو دی بیا ګرځې د نو مدینه کې دی یو دکاندار سره مونتا نو ته وی دا کم ځای و وی دا پلانې پلانې په مون خرڅ کړی پلانې ورځ باندې وزیر اعلی نبی علیہ السلام ته وی چې ګورم سره پټه دوکا او شو نو هغه دوه تنه بیا راوغخته عیسایان هغه خاموش او دی په گواهی او کلی جدی در روغ جن دی مونگ سره خیانت کرده دی و داسه کرده دی نو بس داغی نه دی پیاله تاوان واغستنو ابر اخلاسه شو و مطلب داو چی اغیم سو گندون پا اللہ او دیم پا اللہ بان چی دا حق دا اللہ دی ببل چابا سو گن و قسم نکی گی ان انتم ضربتم کتاو سفر کوئیں فی الارضی فزمکا کی فاسابت کم مصیبت الموت ورسیتا استا مصیبت چ موت تے تحبسونہما تاسو براتنگ کے دغدوتنا دغدوتنا چاہی سوگندو نکی من بعد صلات پس دمان زناو وی خاص دمازیگر فیقسمان باللہ دی دوارا با قسمنو کی پا اللہ باندے کئی سایان دیوم کئی ساو پا عزیر بنکی باللہ او سبوی این ارتبتم اے خلقو کتاسو پا منگا شک کوئے چگن دیتی نسل ریکلی دی لا نشتری بی سمنن منگ چدا سوگندونو کلو دا اللہ پنم نمونگ پا دی باندے مال ناخلو دنیا ناخلو ولو کان ذا قربا اگر کدا سوگندونو کئی پچا باندے نو آغا خپل خلقی خوا او خپل ولی خو بکی نشتا کنا مخی ذکر شیو خوا ولا نکتم شهادت اللہ امونگ نپٹو دا اللہ گواہی چس دینو آغام درتا ہوئی کنا ان ایذل من الاسمین بیشک مون باپ دی وقت دی گناہگارو نیو نو دا یو قسم سوگندونه وشو ها وس غدا کار شو نو بیا را اوستو فان عسرا کیت لاو کلی شو الا انه مستحق اسما چې دا دوالو سوگند کوونکو ډیر غټ ګناه کړی دی استحقا اسمن ډیر غټ ګنې په خپل ځان باندې ورزولې په دروغ سوګندونو سره فآخرانی یقومانی مقامهما نسبه دوتن نور راضی هغه به ودریږي هم پاک قزې باندې چې کوم مخ کې دوتن ولاړو آځه دا به سوکی من الذين استحق عليهم دا به دا غچانی چې دې کسانو پاغي باندې خیانت کړې دي او دا غیر نعمت غبن کړې دي دا به د دې مړي د خپلوانو نه ښه دې خپلوانو زګوې ال اوليان ډیر نږدې به دې مړي تا معنا دا اولا اوليان ډیر نږدې به اغي بودريږي فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ قَسَمَنُ بُوْكِ پَاللَّا بَانْدِي لَشَهَادَتُنَا حَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا چیزو مونگ دا سوگندونا او گواهی دیرا رشتیا دا دید دی گواهینا وما عطا دینا مونگ زیاده نکو اِنَّا اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ مونگ بڑیر ظلم کو خوا نو دا آغی دواتنو قسمون رد شو دا روخ ثابت شو او دا صحیح شو نو دا غینا بتاوان واخلی که پیاله ولا ورکلا او که دا غی پیسی ولا ورکلی دا یو عام قیده جوڑا شوخا کی گی داسی دنیا کی چه خلق پا دروغ قسمو نو کی او بیا رشتیاخ کارشی نو بیا بیا راولی که نخوا ذالکا دا طریقه دا قسمو نو چه دا ادنا دیر نزدی دا آیاتو بی شهادتی چه دا خلق وان راتلکی پا گواه بانده علا وجه ها پا صحیح طریقہ چه سنگ طریقہ دا گواه دا او یا خاپو یا با یریگی دا دی خبرنا انتو رد دا ایمانون چکا دروغم اوی نو رد بکلیشی دا دی سوگندونا بعد ایمانیم پس دا نور سوگندونا نو بیا بارو رازی نا چه مونگ نکو مونگ نبا غلطی وشی و مونگ با بیا رسوا کیگو نو یا با سر انکارو کی نور با خدای پیدا کی او کنا دی کئی نو رشتیا بے کئی خوا وطق اللہ و یری گید اللہ ناو اسمعو او دا اللہ احکام قبول کے واللہ و لا اہد القوم الفاسقین اللہ ازید نکی اغا قوم تا چنا فرمانی کئی آخر کې دلیل ذکر کې د انبیانو په توحید باندې اجماعي دلیل د انبیانو په توحید باندې چې غیب دان صرف الله دی پر څوک نه او بیا ذکر کوي د عیسی علی السلام تفصیلا دغه صورت کې د نسوارا او باس ډیر تیر شو یوم یجمع الله الرسل یاد کا اور چې جمع وکي الله ټول پیغمبران فیقولو او وی ماذا اجبتم تاسو له قومونو ناس جواب درکړی شوو تاسو چې خپل قومونو ته دعوت ورکوه مسله مو کړه بیان هغه څه جواب درکړیو په او کې کپنکه پلا کې کپنام کې سی ویل قالو وی پیغمبران ټول لا علم لنا یلا منتعلم نشته دی لا علم لنا جنس دی لا لنا بل جنس دی مونږ ته علم نشته دا ولي وی زکه تاسو شوی دا هغه حال چې د انبیانو نرستو سو شوی دی الله رب العزت وی تاسو لاړی او نو واغسته ولیکن رستو خلقو سو چل کړو او یا الله مونږ نه یو خبر بیا مونږ چې څو پورې ژوند یو نو خبرو او رستو بیا نه یو خبر دلیل پیسې ده د آیات د تتم او فاصله انک انت علام الغیوب یا الله په غیب خو ته پوهیږي مونږ د غیب حالاتو نه څه خبر یو معلومه شو چې دا تپوس د هغه غیب حالاتو یو چې پیغمبران نرستو سو یو او یا لا علم لنا بباطن امرهم مونږ د زلونو نه یو خبر چې په خلی باندې هغه سوی هغه موریدلی او د زلو د حال نه یو خبر چې په زلو کې سو ځکه هغه د غیب حال نه مونږ ته دا علم نشته دلته کې مشرکین ډیر خپه دي په داسې آیاتونو باندې لري کولې نشي د قران نه په خوخه نه دي ښا ولې خدام بیا په حق کې د عقیده ساتي چې هغه په غیب پوهیږي کنه ا قران وی چې نه هغه ټول وی لا علم لنا ټول وی نغی تعویل کوي سوی وی علم ورتاو خدا ادب د وجه نه وی چې لا علم لنا ادب د وجه نه وی کنه نو ادب رښتیا او ته وی که دروغ او ته وی علم وتشته وی چې مونږ ته علم نشته دا خو دروغ شو نو دروغ خو به ادب دی ادب نه دی خانو بیا وی چنا دا د قیامت هیبت پر راغلی دی نو د هیبت ته وجه نه تیان ارس یر شوی دی علم ورته و خو د قیامت د هیبت ته وجه نه تی نه یر شو نو لا علم لنا نو مونږ وایو د قیامت هیبت خو په چا راضی په مؤمنانو نه راضی په انبیاءو نه راضی تا نه ویلی سورت نمل او سورت انبیاء چلا یحزنهم الفزع الاکبر هیبت نشرات وی وهم من فزع یومئذ آمنون اغي خبر اړو خبر نه نو ویسل تاویلات کا ویسلو د ځان نه بچ قرآن ښکارا سم ویلی دی ورستو اور پسې بیان قرآن په خپل کوي کنه او د آیات وضاحت کوي کنه ها وزی تاویلات تساجت تیخا نسوک دغم مانا کی اے بے باتوینی ما اجابا بیهی اممونا چی اللہ زمونگا امتونو چی مونگ لجواب راکڑے دے مونگ داغی لباتن ننیو خبر لین نزالکا والذی یجمع علیه زی باندې اجماع شوی ده چې ټول وی چې د باطن نه یو الله خبر ده نه رسول دی عیسی علیه السلام حال راضی او پاغي کې دی جواب ده سو وضاحت سره او د نبی علیه السلام قول په بخاری کې چې مونږه موجودو نو خبر یو او چې نو موجود نو انک انت علام الغیوب لا ده غیب حالات تی مونگ تا ده غیب علم نشتا اذا قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر یاد کا چې ووی الله قیامت کې اے عیسی زوی د مریم یاد کا نعمت یاله کا زمان نعمت پتا باندې هم والا والدتک او پمور ستا باندې هم اذ ایتک بروح القدس چې ما ته مضبوط کړی وی په جبرئیل علیہ السلام سره مدد مستا کړی او حفاظت دا یو نعمت دی بل تکلم الناس فی المهد وکهلا خبرې دې کولې خلق سره په زنګو کې او بیا رستو په بډاوالی کې دا بل نعمت معجزه فإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل او یاد کا چې ما ته تعلیم درکړیو د قران او سنت هغه وخت کې چې لانو نازل شوه معجزتن آیا پس درا کوزیدونه دنیا ته او تورات او انجیل هم قبل نعمت شو فإذا تخلق من الطين كهيئة الطير او یاد کا چې تابه جوړاو تخلق سمانه تصنعو جوړاو بځې د خټینا شکل د مرغې بی اذنی ما د تویلو تاسو ماشوم نه وی چې خټو سره د لابه کولې او ما تویلو بی اذنی فتنفغو فیها تاو پوکی کو پاگی که فتکونو تویرم بی اذنی اگا با والو تو مرغی باشوا تما پا حکم و تبریو الاکمہ والعبرسا بی اذنی تا با جوڑاو اگا لون سلے چه پیدایشی لون با او برس مرض والا زما پا حکم و از تخرج الموتا بی اذنی او یاد کا چه تا بارا استو دا قبرنا ملی زما په حکم دا معجزاتو د عیسی علیه السلام معجزات د انبیاء په اختیار کې نه دي انبیاء صرف دعاو کی او الله کارونه کوي نو سلور زلیا و سراوی چې به اذنی به اذنی به اذنی دا ولي دغه توحید مقام ده دغه تکرار نشي ویلې چې د خلکو ذهن غلط نشي عقیده خراب نشي سلور ځلې او سلور ښا چې یو ځل نه دو ځل نه سلور ځلې الله ویلې دي نو ته بیا هم په دې کې شک کې وایز کفبتو بني اسرائيل عن کا او یاد کا چې بن میکړو بني اسرائيل ستانا چې تی قتلولې اذ جئتم بالبينات اشراغ لذي تا پدی معجزو سرا نویا کسانو چی کافرانو پدی کے انا ذا الا سحر مبین ندیدہ مگر سحر دخکارا نمی پکے خودو معجزو تے سحر و جادووی ویز اوحیتو الالحواریین او یاد کا چی ما حکمو کو امر وحی امر توی حواریینو تا داغی زمانی حق پرستو تا چیمان روڑے پا ما بانده او زمان پا دی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام قالو ویغی آمنا یا اللہ منگا ایمان روڑے دی وشہدو او تا گواشا بیننا مسلمون چی منگا مسلمانانیو از قال الحواریون تا نعمتونو ذکر کے دو نو ذکر کوي حوارین او مطالبه او داغي مطلب چې لا تسالو عن اشیاء بفیض سوال مکوي او سوره مائده نومه وتل ولي خذه د دې واقعې د وجه نه خام یاد کا چې ویو حوارینو عیسی علی السلام زوی د مریم هل یستطیع ربک ایا ستارب دا کارو کی حل د پاره دو ادب راضی ادب راضی به قران کې ځای پزې ذوالقرنین تخلق وی چې حل نجل لك خرجن مال راجمکو چې موږ له دیوالو وې دا ادب وې کنه موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام توی هل اتبعوکا ستا فخدا چستا شاگردیوکا ما فضلتا که اعتراض نده طلب دی او یستطیع معنا یفعلو آیات اوبا کی ربستا دا کارو چمونگا استانا مطالبا کو ایو نزل آلین آمائدتا من السمائی چنازل کی مونگ باندی یو ڈک دسترخان دا اسمان چرڈکی نواغی تا مائدہ وی او چتشی نواغی تا خوان وی خوان قالت تقل لاوی عیسیٰ علیہ السلام دا خدین ہو یری گئے بی مناسب اسوال سلکا وی فزمکا باندی نعمتو نخلاص چو چتاو دا اسمان اگا غوانے دا خدین ہو یری گئے کئی اتاسو ایمان روڑ ان کی پلی دا غدا مطلبو چی دا دی پا ما پورو اس دا غا کئی ازمیخ کئی پا ما باندی قالوا يغي نريد ان ناكل منها عيسى عليه السلام زمونږه مطلب تاسره عیناد او تعصب نه دي مونږه اراده کو چې خوراکو کو تدین د زمکه همون ډیر خواړو او سوال زکه کو چې زمونږ مشران خوړلې دي من او سلوا مونږه سوال کو سناشنا خبر نه ده چ خوراکو دینا و تطمئن ا مضبوط شي قلوب و نازلون زمونګه څنګه مضبوط شي چې مونږ خوشاله شو کنه چې وګور الله زمو سوال قبول کو الله زمونږ ناراض دی زله خو په دې مطمئن کیږي وانا علما مونږ په پوه شو ان قد صدقتنا چې تا مونږ تسویل دي نو رښتیا دی ویل دي وانا کون علی من الشاهدین اشبه منگار دے کے پدے گواہی کون کی ہر چاہتا بوایو خواہ چھ منگ باندے اللہ مائدہ نازل کڑی وخا عیسیٰ علیہ السلام پوشو چھ دا سوال دی این آدن ندے خواہ قال عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام پا دعا کی اللہم ربنا یا اللہ یا رب زمان انزل علینا نازل کی پا منگ باندے مائدتا من السمائی یو ڈک دسترخوان دا اسمان نا تکونو لنا عیدا لی اولنا و آخرنا چشی دا غروز اختر زمونگ دا لنبو دا پارا هم ازمونگ دا روستو دا پارا هم لنبو دا پارا خوزکا چه اغیب اخری اوز کی کنا از روستو دا پارا هم زکا چه اغیب مناوی چه گو رکنا اللہ زمونگ شرانو بانده دا اسمان نا رزق نازل کرد دا زمونگا اختر دے عید اللہ اولی بعد دیگی دا اختر نم واوری نو را پاسی نو بریلیان را لی بیو گورا اگنو دی بیلی چی تکون لنا عید اللہ اولی نا و آخری نا آیتا من خواہ نو گورا بیا قیاس جوڑی خواہ وی دا مائدہ دا نازلی دو دار وز دیر برکتی وا او که د نبی علیہ السلام د پیدایش ورځ ډیره برکتی و چې هغه وی چې دا زمونږ لپاره اختر شو نو مونږ به وایو چې دا زمونږ لپاره میلاد النبی اختر شو کنه عید میلاد النبی تدینه قیاسونه کی دا عزیز النبی ها پیدا عیسی علیہ السلام ویلی دی ښا نبی علیہ السلام نه دی ویلی دا خو عیسی علیہ السلام وی مونږ خو عیسایان نه یو لأولنا وآخرنا او بل دا چې مونږ خود محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو نو کدا هغه په سنت کې او په دین کې دریم اختری نو لوي وینم او کني پکې نو توبه وباسه دریم اختر کوم نه هغه جوړ کړې ده نه فآیت من کدا و یو نعمت استا طرفنا او یو دلیل وای ورزقنا مونږ لري رزق راکی رزق ارسو کوختې شي وان ته خیر الرزقین لیکن ستا رزق تډیر بهتر رزق ورکونکې قال الله وی الله په جواب کې انی منزل علیکم بشک ز نازلون کم دی لرا پتا سبحان دی هو اوره ګره فمن یکفر بعض منکم چاچی ناشکریو کلا پس دا دینا پتا سکیم پا دی که دا غجوڑ کو غٹاو نارے اونچاو نیچو چی دا زمونگا حق دے دا سپی پیشو تینا کوری که نا نا نا دا سکو نفینی اعذبه ذو عذاب ورکم ذلذا سے عذاب لا اعذب احد من العالمین چدا سے عذاب بمنی ور کړی او تند مخلوقات لا رشتیا کنه دبل چانو چا خنزیر نو جوړ کړی الله دینه جوړ کړی وفا نو اختلاف دی بګی خو دا آیات تقاضا دادا چې نازل شوی و اسو کوئی اروت بنازلې ده دی به خوراک کاوته نه او دا حکمو چې ګوره زغه باندې کوي نو څوک دا وی چې ایمان را نوړو خدا خبره خدا حواریینو ده هیڅ ایمان را وړو خدا چلی شورو کو چغلا به تنه کوله کمزور او جزان خلق او تنه پرې خودو دا فرا تفری شورو کړنو اور ټډو کې به راوغستو پولیس کی پورې به اوتړ نو کا به داتیانو کنه غلایت شورو کړ الله رب العزت چې نزا خنزیران جوړ کړ پیدا قال الله یا عیسی ابن مریم یاد کا چې وبوي الله قیامت کې نو یقول نو پکار نه قال عزت تحقیق او ذ قطعیت تفارو چې دا داسې شول کې چې ویلی ښه عیسی علی السلام زوی د مریم ا انت قلت للناس اتخذوني ایا تاویلی دی خلق تا چونی سیمال را او مور زمال را دوخ دایان بغیر دالانا مخلوقات خستاسو عبادت کرے تر قیامت پوری عیسیٰ یا نردے کی گورا چنن کم درانم الکو ندی قال ابو عیسیٰ علیہ السلام پا جواب کی سبحانکا ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق يا الله من خستا په حق کې سبحانك وایو دا د رښتینی سړی کلمه ده چې څوک رښتیا وایي نو سبحانك وته نمخ کې وایي چې اول رښتینی الله دې ابي عظيم اول با هو الاول والاخر بهر صفت کې بالا اول غنل شي کنه نو پرشتیاو کې ووم اول غنل شي ويم بغي لكل من يزكي نفسه ان يقول سبحان الله مذهب القران کې څوک د خپل ځان تزکیه او صفائی کوي نو اول به سبحان الله وي چې د الله صفائی مخکې حاصل شي عيسى عليه السلام سبحانك نذی لایق مال را چوه ما لیس لی بحق چ زما سره مناسب نه یم زما سره لا مناسب دی چې زما خلق ته خپل خدای ته ان كنت قلته کجرما ویلی دا خبره فقط علمتا نه الله ته پاغي باندې خپويږي زګه استاد علم نه هیڅ شی بار نه دی قالو ما فی نفسی ته پوېږي پاغه سوچ زما په زړه کې تیریږي وخت په وخت چې زړه کې څه تیریږي نو ته نه خبرې مونږ چې ودا سو فکر کوو نو وایو یره وی يرم شو ښا دا الله خو نه یریږي ښا لکه مې خبر رااله اوس مې یره ورګه سوچ کوم وای دا ستانه دی دا خو یو الله دی چې دا ولا علو ما فی نفسک نو پوېږم پاغه سوچ ستا په ذات کې دی استاد ذات علم را تنشته دي اچا تنشته دي ها انک انت علام الغیوب او بشکته پویږي فطول غیب حالات باندې هغه معنا د علام الغیوب چې زمان رستو څه شوی دي هغه ما ته علم نشته ما قلت لهم ما ندی ویل دي تا الا ما امرتنی به مگر هغه مسله چې تا ما ته حکم کړو په هغه سره دا توحید مو ته بیان کړی بس دا د انبیایو مسله ده ان عبد الله ربی و ربکم چه خلقو اذما قوما دا الله بندگی کوي زما هم رب دی استاد هم رب دی دا مې ته بیان کړو وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم او هم زو پدی باندې حاضر ناظر او لیدم ور سره ما سو پوری چې پدی کې موجود ما ودار سنا خبرو من فلما توفیتنی کلچتا واغستم کنتا انتر رقیب علیم نتو نگهبانی پدی باندیم رقیب نگهبان حافظ وانتا علا کل شین شهید او یواز پدینا بلکی پارس باندی تو حاضر ناظریم ان تعذبهم کعذاب ولور کیف انهم عبادک نستا بندیان دی ستا بکی پورا اختیار دی و ان تغفر لهم کبخن و تکے فینک انت العزیز الحکیم نو دانا چگن ستا پی وس نشتا نا تخو دور ور ذاتی خوستا حکمت دا دی چی رحمت تی دیر دی مغفرت تی دیر دی ان ربکا واسع المغفرہ نکو بخنو تا کین قال اللہ ابوی اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم دا غروت دا قیامت تا چی فیدہ بور کی رشتینو خلقو تا رشتیا داغی علم واحدین توحیدهم روح المانوی نن به رشتیا او خلق رشتینو خلق ته دا غي رشتیا پیدا ورکی پو بشيخه چې رشتیا دومره د کمال شی او ها د دې لپاره جنتونه دي چې بهيږي بلان دي دا غي نهرونه همیشه به پاږي کې همیشه رضی الله عنهم ورضوا عنهم الذين رضا شوه دي او دي بد الله نرضا شي ذلک الفوز العظیم دا رضا د الله چې دا ډېر لوی کامیابی دی اگر که نزدی دا او ذالکا دا بعید دا پار رازی ذالکا او رضا خودل تا نزدی دا نوچه داویلی جواب چنه نا جنتونو تا اشاره دا تو امام رازی وی چنه امدی رضا تا اشاره دا او ذالکا ذکر آوله دی چه دا رضا مقام دیر بعید دی او کنا رضا چرتا چه تا حاصلی گی دا اللہ خواه نذ بو دي رتبي دو جناخه لله ملك السماوات والارض خاص الله لرا بادشاہي د اسمانونو د زمکو د اختیارات او ما فيه الناس سوچ پدي زمکو اسمانونو کې دي ټولو کې اختیار د الله دي ټولو کې تصرف د الله دي سوره خلاصه په دوه صفاتونو کې چې مالک الله دي او قادر الله دي وهو على كل شيء قدير الله پارسبان دی قدرت والا دی وقفو کرد.